Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hétmesterlövésze a Rádiókafén. 3-tól 5-ig, ahogy a szokásunk. Írhattok nekünk a 0629986986-os SMS számra, ahogyan a szokásotok. Fuchs Péter kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok a következő 2 óra során. A műsor tárgya ezúttal, bármilyen furcsa is, én Puzsér leszek. Robert, igen. Ezúttal. Puzsér Robert legnagyobb tévedéseit fogjuk egy top 10-es listában felsorolni. Már szerdán föltettem a műsor nem hivatalos Facebook rajongó oldalán a kérdést, miszerint vannak-e Puzsér Robertnek tévedései. Ebből az derült ki, hogy Puzsér Robertet nagyon-nagyon sokan szeretik, de nem gondolják azt, hogy tévedhetetlen. És hát annak ellenére, hogy... Ebből látszik, hogy másoknak is vannak tévedéseik, nem igen. Csak nekem. Annak ellenére, hogy mértékadónak tartják a véleményét, legalább ugyanennyire föl is tudnak háborodni, hogyha Robinak becsúszik valami. Na most ez egy nagyon belterjes műsor lesz a mai. Első hallgatók lehet, hogy fölháborodottan kapnak a rádió gombjához. Nagyon sok olyan médiumot ismerünk, ami jóformán csak ezzel, csak ebben a körben mozog, mint a mai adásunk. Igazából büszkék vagyunk, hogy majdnem 200 adásra volt szükség, hogy eljussunk odáig, hogy én személy szerint milyen módon nézek filmet, meg milyen módon érdeklődöm a filmek iránt. Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon megosztó az én véleményem általában sok mindennel kapcsolatban, nyilván a filmekkel kapcsolatban is az én álláspontom általában egy nagyon befogadói álláspont. Tehát, hogy én tőlem ez az egész filmszakmázás, meg filmesztétizálás hát nagyon távol áll. Látjuk, hogy így van-e. Az az igazság, hogy jó, hát majd ezzel kapcsolatban nyilván lesznek felvetéseid. A lényeg, hogy én nem gondolom azt, hogy létezik olyan, hogy érteni a filmekhez. Szerintem kizárólag jó ízléssel megválasztott privát vélemények vannak. Ennél súlyosabb a lista eredménye ezek szerint. Itt véded magad, de nagyon súlyos problémák vannak. Én nem úgy szoktam nézni a filmet, hogy lássuk azokat az eszközöket, amelyekben dagonyázik a rendező, az operatőri munkát, stb. Én nem tudok ettől elvonatkoztatni, hogyha én ezekre kezdenék el figyelni filmnézés közben, az engem kirekesztene az élményből. Hanem én maximálisan és 100%-osan fejest ugrom az élménybe, én el akarom felejteni önmagam, én el akarom veszélyteni a befogadói álláspontot, vagy azt a fajta esztétikai maximákat, amelyekkel én odaülök a film elé, hanem én szeretnék teljesen elveszni abban a cselekményben, és azonosulni a hőssel. És a hőssel való azonosulás, én 100%-ig bele akarok olvadni a hősnek a bőrébe, és én az élményt akarom a lehető legnagyobb mértékben átélni, és attól függően, hogy ez mennyire sikerül, attól függően emelkedik a 10-es skálán az értéke a filmnek az én számomra legalábbis. Ugyanakkor a hallgatóknak is van egy elmélete arról, hogy te a filmeket hogyan osztályozod. Nagyon sokszor mondják azt, hogy ha Robi szerette a filmet, akkor B-t biztos fogja, vagy biztos nem fogja, vagy esetleg szemedre vetnek. Érdekes, hogy nagyon sokan szemedre vetettek olyan dolgokat, amelyeket nem követtél el, például nem tetted be egy adott listába a filmet, és ezért vagy elkárhozva végletesen. Sőt, talán nem is láttam a filmet, ilyen is előfordulhat. Ilyen is előfordulhat. Eretnekség lévén. Igen. De hogy hát gondolom azért hallgatják az emberek a műsorodat, mert szeretik. Persze biztos vannak, akik kifejezetten nem szeretnek téged, és azt várják, hogy mikor buksz le valamilyen módon, ők vannak kevesebben, és ők valamilyen oknál fogva átfejésben vannak azokkal az emberekkel, akik egy köpenyás, de nevérszárnyú, milliómost hősnek képzelek valamilyen módon. Mi ebben a műsorban általában én is, meg a kollégáim is szeretnénk elkerülni ha már a köpennél tartunk, a fehér köpenyes szemüveges szakértő szerepét, mert úgy gondoljuk, hogy ez a szerep ez végtelenül álságos, mert egy ilyen szemüveges... Hát nem is fehér köpenyes, hanem ilyen szőtes, tehát ez a BBC-ből ismert kardigános. Igen, kardigános, világos, tehát... De kellene most kardigánban rajtam. Szeretnénk elkerülni ezt a szerepet, mert álságosnak vélem, én legalábbis a magam részéről álságosnak vélem ezt a szerepet. Ezek az emberek is a kedvenc filmjeiket dicsérik, mindig a kedvenc filmjeiket ajnározzák, amik nekik a jobban tetszettek, csak az egészet nyakon öntik egy ilyen objektivitás hazugsággal, azzal a képzett társítással. Hát, hogy ők a fölkent papjai valaminek. Hogy ők valamit képviselnek. Valamit képviselnek, ami több, mint az ő véleményük, több, mint az ő szubjektumuk, hanem valamiféle kánon, ugye? Volt de egy amerikai rendező, aki azt mondta, hogy bárki, aki a közüzdés nevében lép föl, azt azonnal szájon kell verni. Tehát, nem tudok vitatkozni, annak ellenére, hogy továbbra sem javaslom senkinek, hogy pofoszkodjon. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez álságos és hazug. Csak és kizárólag privát személyes vélemények léteznek, és egy privát személyes vélemény attól tűnhet esetleg szakmainak vagy megalapozottnak, hogy jó ízléssel és jó intellektuális érveléssel van megtámogatva. Maximum ennyi, és ennél nincsen több. Ennél nincsen több a film esztétikában. Ez a szomorú hírem van, kedves hallgatók. Ha vitatkozni óhajtanátok, 0629 986 986 az SMS számunk. Na most a mai top 10 az nem arról fog szólni, hogy a nézők szerint a legnagyobb botlásaid, bár némileg hát sugaltak filmeket, hanem te elküldted nekem a kedvenc 100 filmednek a listáját. Ez olyan tőke, ami tehát meg vagyok hatva, hogy birtokolhatom ezt a listát, és soha senkinek nem fogom kiadni. Hányat láttál közülük? Hát mondjuk 90-et. Tehát, hogy azért nagy átfedés van, és ebből a 100 filmből választottam én nagyjából ki a top 10-es listát. Ami szerintem nagy botlásod, itt lehet, hogy a nézők véleménye teljesen más, és azt gondolják, hogy én nagy botlásom az, hogy a te nagy botlásod, azt választottam némelyik esetben. Viszont rögtön kezdjünk egy olyannal, amit a nép követelt kifejezetten, annak ellenére, hogy nekem is egyik kedvenc filmem. Úgyhogy a következő két órában nincs más választásotok, mint az én egómban dagonyázni. Következik az én legnagyobb tévedéseim, legalábbis Fuchs Péter szerint top 10-es listába gyűjtve. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Hát ez a film pedig a Csillagközi invázió. Nekem is az egyik kedvencem. A szatirikus filmkészítésnek talán a egyik legjobb iskola példája. Sok szatíről lesz egyébként a mai adásban. Nem mind ugyanannál az oknál fogva. És hát aki rendszeresen hallgatja a műsort, de tulajdonképpen minden adásban egyszer elmondjuk, hogy a Csillagközi invázió az mennyire nagy film, annak ellenére tényleg egy nézhetetlen B-movie, ebben mindenki egyetért, hanem igazából miért csinálták ezt a filmet az érdekes. Tehát a Csillagközi invázió gyenge volt, tehát mi sem mutatja jobban, mint hogy van neki második, harmadik része, amik tényleg pokoliak. Az első rész az egy hát ilyen nagyon szép intellektuális odaszólás. Ami lehet náci filmként is értelmezni, úgy elég béna, viszont vannak benne mellek, meg ilyenek, meg ilyen rovarok, meg lövik, meg mit tudom én. De hát ha valaki, szóval nem fogékony erre a típusú szatírára, az tényleg egy nagyon rossz filmet fog csak látni. Igazából azt hiszem erről mindent elmondtam, mert te is ugyanezt gondolod róla. Én erről a filmről azt gondolom, nem értem, hogy miért számít az én egyik nagy tévedésemnek, pusztán azért, mert egy B-movie. Tulajdonképpen ez a film egy B-movie-nak, vagy egy B-filmnek a keretei, a látvány keretei és a stílus keretei közé egy nagyon-nagyon erős politikai szatírát helyezett. Igen, de rögtön emelt. Azt mondhatja hallgató, hogy hát akkor meg a Robert Rodriguez miért utálod, mert ő is B-movie csinál, B-movie és csinál, valamit belehelyez. Igen, csak nem állít a B-movie keretei között semmi érvényeset vagy fontosat, hanem kizárólag önmaga Rodriguez-ségét állítja, és újra, meg újra, meg újra, és az önmaga Rodriguez fétiseinek hódol, mint a gitár, meg a mi egyéb. Tehát erről már beszéltünk, nem is egyszer, és nem is kétszer. Igen, és hát igazából ennek a hátranyalt olajos hajú latin fétisnek ennek az állítás értéke, ez nem mérhető a náci propaganda átélésének az élményével. Tehát, hogy egy olyan helyzetbe helyezte a rendező, ezt azért már sokszor elmondtuk, ahol a legjobb, amit tehetsz, az az, hogy lelkiismeretes náci vagy, mert különben ennek az alternatívája az, hogy a rovarok oldalára állsz az emberi fajjal szembe. Tehát felülír benned egy zsigeri irtózást az önkényuralmi tekintélyelvű, propaganda által átmosott agyú emberek mélyen alul züllött tömegéhez, rendel hozzá egy még sokkal rosszabb alternatívát, vagy hogy is fogalmazok, inkább még egy sokkal mélyebb bevésődést, ami az emberi fajnak az önmaga iránti felelőssége, És ez a mérleg így vagy úgy, vagy akárhogy, mégiscsak úgy billen, hogy az ember ezt a filmet kizárólag, mint fasiszta érzelmű ember tudja élvezni, és gyakorlatilag itt a rovarokat kell ellenségbe szerepbe emelni, tulajdonképpen a rovarokat kell a zsidók helyére helyezni, hogyha a hitleri analógiánál vagyunk, ahhoz, hogy mindannyian át tudjuk élni, hogy milyen lehetett a harmadik birodalomban a második világháborúban részt venni, és milyen lehetett német polgárként a második világháborúban teljes igazságérzettel, maximális harci morállal benne lenni. A emberiséget alapvetően 5 csoportra lehet osztani. Az egyik csoport már látta ezt a filmet és szereti. A másik csoport látta és nem szereti, de nem hallgatja a műsort. A következő csoport még hallgatja és a műsort és most hűmög. Az egyik csoport miattad nézte meg és mélyen csalódott az adott pillanatban. Valószínűleg ezért is került fel a listára. Az utolsó csoport pedig arra vár, hogy előbb-utóbb megjelenne a DVD verziója a te audio kommentároddal. Na nézzük is rögtön a következőt. Buenos Aires romjaiból először a bánat búvik elő. Azután a dű. Csak egy jó romár van, tökött! Genfben összeült a szövetségi tanács. Bátran szembe kell szállnunk a veszéllyel. A bérünket, ha kell életünket adva, hogy megvédjük az emberi civilizációt, nehogy a rovarok uralják galaxisunkat most, vagy bármikor! Marshall bejelentette a Klendatu elleni támadást a Buenos Aires-t elpusztító rovarmeteor kilövése miatt. A tudósok naponta újabb és újabb módjait kutatják fel a rovarok pusztításának. Az arachnid harcos nem túl értelmes, de ha kilőjük az egyik lábát... Még mindig 86%-os harc teljesítményre képes. Tippünk! Célozzon az ideggyökre, akkor végleg elpusztulnak. Szeretne többet tudni? Mindenki teszi a dolgát. És ön? A háború öntől erőfeszítést követel. Munkahelyen, otthon, lakókörzetében. Most átkapcsolunk a Ticonderoga csatahajóflotta állomására, mely jócskán az Araknit karanténzóna belsejében van. A szövetségi hadsereg katonái felkészülnek a fegyveres támadásra. Kapcsolat 2-1. Adásban vagy! Itt a karanténzónában még senki sem tudja pontosan, mikor kezdődik a Klendatu elleni invázió, de mindenki erről beszél, és a szóbeszéd szerint már holnap. Az űrgyalogos fiatalok már nagyon kiéheztek egy kis rovarlakomára. Nyam, nyam, nyam. Ugye, katona, ön sem fél az arknidoktól? Hé, a rakéta befigyel a fészekbe, és a rovarok hullanak, mint a legyen. Remélem, nekünk is lesz alkalmunk kinyírni egy párat. Szintiszta nácizmus, tehát ez az alulról jövő forradalom, felülről diktált forradalom, amikor nem a társadalom szövedékéből, hanem föntről, mint egy a média által súlykolva szivárog le a társadalom alsó rétegeibe a forradalom. Minden megfordul. A szülők a pacifisták, akik a régi békés világnak a hírnökei, a fiatalok pedig a kvázi fasiszták, rendpártiak, ők az agresszívak, ők a militánsak. Tulajdonképpen a szülők a hippik, és a gyerekek a konzervatívak, a gyerekek a fasiszták. Igazából ez egy nagyon-nagyon-nagyon sötét jövőkép, és szerintem az, hogy ez egy B-s filmnek számít, azzal is nagyon-nagyon erősen reflektál. Az, hogy a Narancsvidék és egyéb amerikai tini komédiákból látott 8-as, 9-es, 10-es testek szakadnak darabjaira a filmnek a felénél, amikor már éppen kezdesz közel kerülni a karakterhez, és azt érzed, hogy tudsz vele azonosulni, és hogy jaj, mindjárt dugni fog, jaj, nem dugni fog, hanem leszakad a teste. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek, ellenállhatatlan. Nem látom be, hogy miért az én tévedésem a csillagközi invázió, miért nem azok, akik utálják. Hát ugye ez egyfelől a közönségszavazás ítélte ide ezt a filmet, másfelől meg tényleg nagyon, ezt úgy mondják szépen, hogy polarizált a megítélése, tehát hogy van, aki utálja, van, aki szereti. Én erről a filmről azt gondolom, hogy megfelelő pillanatban kell látni, és a hallgatók egy része valószínűleg nem a megfelelő pillanatban látta, nem a megfelelő elvárásokkal. Rengetegszer írják azt, ugye, hogy nagyon jó, hogy ajánlottál bizonyos filmeket, erre elég kevesen írták azt, hogy hú, hát akkor ettől megvilágosodtam. Ez a film mindig meg fogja osztani a nézőit. Így került a listára 10-ként. Hát akkor lássuk a következő helyezettet, a 9. helyezettet az én tévedéseimnek a top 10-es listáján. A 9. helyezett mai listánkon... Hát, hogy legyen magyar film is, erről a listáról a Tanút választottam. Itt megint csak engem lehet elítélni, hogy miért gondolom ballépésnek a Tanút. Vagy hát igazából ezért szerintem ez volt az a film, amit direkt ráöltettem a listára. Azért gondolom egy rossz döntésnek a Tanút, mint a Top 100 filmet, mert nagyon nehezen tudnak elképzelni, amint éppen egy ilyen pufilekvárral tömött hajóval érkezel egy elhagyott sziget felé 100 DVD-vel és egy DVD lejátszóval a kezedben, hogy aztán ebben a 100 filmmel él túl a következő X évet, ugye vannak ilyen helyzetgyakorlatok. A Tanú ugyanis, nem tudom, hogy te mit gondolsz a Tanúra, és miért szereted ennyire, de egy elképesztően álszent film, ami megpróbál úgy tenni, minthogyha őszinte volna. Mindjárt ki is fejtem, hogy miért, de először védd meg. Hát, én hallottam már ehhez hasonló bírálatokat, amelyek szerint a Kádár rendszer nem is lett volna olyan, amilyen, hogyha nincs a Tanú, hogyha nem akarnak minket, ahelyett, hogy a múltunkkal, a múltunk bűneivel kőkeményen és konzekvensen szembenéznénk, olyan jó 180 fokosan, ahelyett nevessünk rajta egyet, lássuk az egésznek a groteszkségét, lássuk az egésznek az iróniáját, meg a tragikumát, és az egészet így egy röhögéssel lépjünk túl rajta. Tehát, hogy így, és ezek azok a vélemények, amelyek gyakort akárhoztatják Hofi Gézát is, ugyanennek az érvelésnek a nyomán. Én azt gondolom, hogy Magyarország előző fél évszázada elválaszthatatlan a Kádár rendszertől, és azt gondolom, hogy a Kádár rendszer keretei között is ez a film egy nagyon-nagyon bátor film. Azt gondolom, hogy nagyon jól illeszkedik, és nem pusztán csak illeszkedik a kelet-európai új hullámnak, most itt nyilván a cseh új hullámot lehet analógiaként fölhozni a tendenciájába, de annak úgy gondolom az élén áll. Tehát azt gondolom, hogy a Tanú című film az nem egyszerűen a Menzelés Forman filmeknek a sorába illeszthető, hanem azt gondolom, hogy annak az előörse, vagy azt úgy fogalmazunk, hogy annak a legjobbja, tehát ennek a tendenciának is a legjobbja, olyan erős szövegekkel, olyan hihetetlen erős szituációkkal és példázatokkal az adott korszakból, amelyeken persze az ember röhög, de ez egy kétfenekű doboz, ez az élmény, egy kétfenekű láda. Mert a mélyén igenis ott van az egésznek a tragikuma, és a mélyén igenis ott van az egésznek a drámája, és a fenntarthatatlansága, és a hazugsága, és a gyalázata. És ott van, és nem igaz, hogy a rendező Bacsó Péter megspórolta volna tőlünk ezt az élményt. Nem igaz, hogy ez egy olcsó komédiává silányította volna az 50-es éveknek a gyalázatát. Nem is az olcsó komédiával van elsősorban a baj, hanem avval, hogy a film az gyakorlatilag, tehát sokkal többen emlékeznek a idióta poénjaira, mint a történetére. Ez még egy kisebb probléma, ez egy millió filmmel előfordul. A nagyobb baj az, hogy ez igazából nem a Kádár korszakról szól. Tehát a Kádár korszakban készült. De én arról beszélek, igen, hogy a Rákosi korszakot dolgozza fel. És a Rákosi korszakról röhögni a Kádár korszak számára, az egy jó, tehát az egy kifejezetten bátorítandó magatartás volt. Legitimált a Kádár. Pontosan. Igen. Ebben a filmben, pontosan, ez a lényeg. De ennek ellenére dobozban maradt a film. Hát ennek ellenére nem mutatták be a filmet. Tehát ez az érvelés is álságos, mert akkor ez egy sikerfilmje lett volna a 60-as éveknek, vagy a 70-es éveknek, de nem volt. 70-es sikerfilmje lett. De be sem mutatták. A 80-as éveknek a végéig ez dobozban volt ez a film. Legalábbis így tartják ma. Hogy ez a film pontosan mikor jelent meg, milyen csatornán, ugye akkor még nem volt más, csak a mozi. Moziban láthatták az emberek. Úgy terjedt, sokkal lassabban terjedt, sokkal lassabban váltak kultfilmé a dolgok. A lényeg az, akár még a 80-as években is, hogy azon a filmen röhögni, ami kifigurázza a Kádár rendszer előtti rendszert, az nagyon-nagyon furcsa érzés, miközben ugyanott élünk benne. Tehát remek, tényleg a magyar dalon is zseniális. Zseniális a Bástya elvtársnak a figurája. Hihetetlen jó a nemzetközi helyzet egyre fokozódik féle ilyen paródiája ennek világnak. Ami nyilvánvalóan az Őze és a Kállai párosa, az viszi el a filmet, és hát érdemes megemlíteni, hogy Dániel Zoltán, ő ugye a vádlott, az ő szerepében Fábri Zoltánt, minden idők legnagyobb magyar filmrendezőjét láthatjátok. Igen, csak emellett, hogy ezek mind ott vannak, én semmiképp nem tenném be semmilyen százas válogatásba. Igazából ez volt a bajom ebben a filmmel, hogy ez nem fér bele semmilyen százasba. Ha jó magyar film kell, akkor rögtön a szereplő Fábrinak a 5. pecsét, ami egyébként ott volt a listán. Értelmszerűen ott volt. Azt nyilvánvalóan nem tettem fel a botlások közé, bár sokan azt a filmet sem szeretik. Ez viszont inkább, tehát ha, az a listáddal egy nagyon nagy baj volt, majdnem, hogy csak jó filmek voltak rajta, úgyhogy azt a 1-2 nyilvánvalót azt ugye még be tudtam sűríteni, de inkább így a te gondolkodásodat próbáltam egy kicsit így kipécézni, és direkt a sarokpontokat megtalálni filmekben. Igen, a pontokra lépni. Hát én egyféleképpen tudnám elképzelni, hogy ne írjam bele a tanútat 100 általam legjobban kedvelt film közé, hogyha mondjuk levágnád a jobb kezemet. Maga az a Pelikán? Én vagyok. Olvassa csak. Irigylem magát. Hol tartasz? A béke embereknél. Hogy tetszik? Eddig nagyon jó. Semmi sablon. 5-szer írtam át. Nos? Nagyon szép. Ezt mind nekem kell elmondani? Természetesen. Maga a koronatanú, nem? Persze nyugodtan megmondhatja, nem tetszik valami, én bírom a kritikát. Hát tessék, jó ember, kezdje neki. Kérem szépen, én igazán nem értek ehhez, és ideológiailag is kezdő vagyok, de az mégiscsak marhaság, hogy Dániel elvtárs fémdobozokat dobált be a Dunába, amiben kémjelentések voltak. Miért maga szerint mit dobált? Húsvéti tojásokat? Ürgéket. Ezt onnan tudom, hogy előzőleg én vágtam le a farkukat. A gyerekek el is adták a mének 2 forintért farkanként. Ugyan, kit érdekel ez tiszta naturalizmus? Aztán? Aztán az se stimmel, hogy Dániel elvtárs beugrott a Dunába, és a víz alatt beszélgetett az ellenséges béka emberekkel, ami nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról. Mivel Dániel elvtárs egy harcsa után szaladt, és úgy esett be a Dunába. Látta maga azt a harcsát? Nem láttam. Na látja, akkor mit kritizál? A béka embereket nem hagyom. Virág elvtárs, mi a véleményed? Szerintem jók a béka emberek. A fémdobozokat talán át lehetne írni. Átírni? Jó, de akkor mondjátok meg ti, hogy hogyan írjam át. Lehet, hogy egy hülyeséget mondok, de mit szólnál például ahhoz, ha maradna a doboz, de ürgebőrbe varva? Talán még hitelesebb lenne. Nem rossz. Egész jó írói vénád van, virágjártás. Miért nem írsz? Vannak, akik ezt jobban tudják. Jól értem, hogy ennek a filmnek az az egyetlen bűne, hogy a Kádár rendszerben készült. Tehát a Rákosi rendszerről, tehát egy diktatúráról készült egy másik diktatúrában, és az az egyetlen bűne, hogy egy másik diktatúrában igen, készült. Ez igen. Egy szatíra, amelyik egy igen, egy azt megelőző rendszerről, egyébként ugyanaz a rendszer, de mégis más, hiszen azt gondolom, hogy az egyik az egy paternalista diktatúra volt, ahol a film készült, a másik egy totális diktatúra volt, amiről a film készült. Ennek ellenére most, hogy ugye demokrácia van, meg szabadság, miféle szatírákat tudunk mi készíteni, akár az egyel ezelőtti rendszerről, akár a 2-vel ezelőtti rendszerről, akár a 3-mal ezelőtti hát, rendszerről. Volt tanú most ez a rendszer, na volt tanú 2, és vagy mi megint tanú, és az meg is nézheti magát az, aki azt megnézte azt a filmet, meg azt a filmet is megnézheti, hát így jól mutatja azt, hogy hova jutott Bacsó Péter, hova jutott ez a rendszer, hova jutott ez, tehát ugye hadd hozzak 2 példát, hogy világos legyen, miért támadom én ezt a filmet ennyire. Ez olyan, mint csinálni zsidók sorsáról a 30-as években egy filmet, hogy ennyiben milyen rossz nekik, mit tudom én valamelyik nagyon súlyos megszorító intézkedéseket hozó államban, például Magyarországon, anélkül, hogy egyetlen szóval, még a végén a feketén-fehér betűvel kírva is említenéd a holokausztot. Vagy, hogy a másik oldalról is hozzak egy példát, csinálni egy filmet nemzetiségi villangásokról a 10-es években Magyarországon úgy, hogy egy szóval említenéd Trianont bármilyen szinten. Tehát úgy említeni 69-ben vagy 79-ben, tök mindegy nekem, a Rákosi korszakot, hogy 56-ról és Kádárról egyetlen árva pisztenés sincsen, az nagyon kemény. Tehát lehet mindenféle ellenkulturális hősnek beadni magad, de az nem az. Én amikor megnézek mondjuk egy festményt, és a műértő barátaim azt magyarázzák nekem, hogy nézd meg ezt a festményt, a festő 12 éven át festette. És akkor erre nekem azt kéne mondanom, hogy... Hát és tök kék az egész. Hát ez gyönyörű! Hát ez gyönyörű! És le kéne hallani, hogy 12 év, és szinte már látom az ecsetvonások 12 évét. És én azt tudom mondani ilyenkor, hogy engem nem érdekel, hogy hány évig festette. Ha 12 percig festette, vagy ha 12 napig, vagy ha 12 évig festette, én nem akarok tudni erről az egészről, csak azt a festményt akarom látni, ami a pofám előtt van, és én anélkül akarom megítélni, mert ott leszek sznob, amikor azért fogom elkezdeni szeretni vagy utálni, mert hány évig festette és mikor, ugyanígy vagyok egy filmmel. Ha egy filmet nézek, akkor a filmet akarom látni, önmagában akarom látni, mint egy kilépve a kontextusából, vagy kiszakadva a kontextusából, és a legutolsó szempont az én számomra egy filmmel kapcsolatban, hogy milyen volt a politikai klíma akkor, amikor készült. Hát nem minden, mi röhögsz. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Ugye Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Fuchs Petivel, amit az imént hallhattatok, a kis elválasztó vissünkben, a keresztapa pontosan ugyanazt mondja az ő koporsókészítő, hát így vazallusának, mint amit a Virág elvtárs mond a Pelikán elvtársnak, és ez nem véletlen, így működik a hatalom, és így működik a feudalizmus, és így működik a vertikális aláfölé rendeltségi viszonyrendszer, és ami a legérdekesebb, és ami a legszebb ebben, hogy a Tanú című film az jóval előbb készült, mint a keresztapa, tehát ha ezt valaki valahonnan lopta, akkor itt bizony Francis Ford Coppola lopott Bacsó Pétertől, máshogy nem lehet, már hogyha nem engedjük magunkat megtéveszteni az idő káprázatától. Hát, vagy a szinkron káprázatától, mert a keresztapát később szinkronizálták, mint a Bacsó film. Igen, lehetséges, hogy bent maradt a tudatalattiukban az szinkroníróknak. Én itt nagyon sokat ostoroztam a sznobizmus meg a sznobériát. Azért azt tudni kell, hogy a sznobizmusnak az emberi ízlés kialakulásában, kifejlődésében azért fontos szerepe van. Az ember tulajdonképpen mások... Előrelépésében kevesebb. Igen, pontosan. Mások szempontjainak a nyomán alakítja ki a saját magában a képzeteket a széppel, a jóval kapcsolatban. És ehhez bizony egy nagyfokú alázatra van szükség, és ilyenkor az ember könnyen sajátít el bizonyos mintákat, és igazodik bizonyos mintákhoz. És ez, önigazolást keres a mintákban. Igen, és ez egy bizonyos fázisban, egy bizonyos stádiumban, a személyiség és az ízlés fejlődésének bizonyos stádiumában nem is baj. Olyanok ezek valahol, mint a gyermeknek a gyermekkori, vagy bármelyikünknek a gyermekkori játékszerei. Ezek olyan játékok, amelyeknek ott is akkor megvolt a helyük, de felnőttként az ember az félreteszi a gyermekkori játékait, gyermekekre hagyja, még mostani gyermekekre hagyja a gyermekkori játékszereit, és felnőtt dolgokkal kezd el foglalkozni. És valahogy ugyanez a helyzet a sznobizmussal. Tehát azt gondolom, hogy a felnőtt embernek az autonómizlése az nem tűri meg magán a sznobizmust, és ilyenkor az ember a sznobériáját elbocsátja, mint egy alkalmatlan kísérőt. És hát így azt gondolom, hogy a sznobizmusnak is megvan a maga helye, és megvan a maga ideje az ember ízlésének a fejlődésében, de nem kísérheti végig az útján az embert, mert akkor az akadályává válik, én legalábbis így gondolom. Kaptunk egy SMS-t a Tanú című filmmel kapcsolatban, azt írja BB, igenis van utalás a Kádár rendszerre, a film legvégén a villamossal. A villamoson az a jelenet, hogyha láttad a filmet újra, vagy megnézted. Igen. Megint. Nekem viszonylag jól hozta a Kádár korszak hangulatát, írja a kedves hallgató BB. Ilyen fricskás utalás, hát nem tudom. Szóval lehet, hogy kevesebbre is tiltottak be filmeket, De... Ennél kevesebb, de hogy mondjam, ezt ennyiért betiltották, hiszen ezt a filmet ezt nem vetítették, vagy ezt hát nem igen, adták. Tehát igen. Ez dobozban volt ez a film. Nem semmisítették meg, világos. De tudjuk, hogy az acéli politika az nem a megsemmisítésről szólt. Hanem pontosan, a tűr támogatást, és a támogatás volt a leghatékonyabb eszköz. Tehát ha lepénzelted ezeket a szerencsétleneket, örültek, hogy csinálhatják a kis butaságaikat a filmstúdióikban, akkor nem is nagyon ugráltak, és nem elvitették a proletárok lelki világát. Mindannyian emlékszünk Csepregi Éva és a Neoton Família Clap Your Hands for Mr. Gorbacsov meg egyéb számaira, miszerint üsd össze a tenyered és tapsolj Gorbacsov úrnak, aki már nem elvtárs volt akkor legalábbis szerintük, és mindezt angolul előadva. Hát igen, az biztos, hogy erdős elvtárs, acél elvtárs nagyon értettek az emberi akaratnak a megtöréséhez és az emberi gerincnek az elcsepp folyósításához, hogyha jól fogalmazok. Bizonyos értelemben média mogulok is voltak, tehát nagyon jól tudták kezelni ezeket a helyzeteket, pontosan tudták mennyit szabad hagyni egy filmben, nekik az rendben volt, hogyha Rákosiékon röhögnek, rajtuk ne röhögjenek. Vagy ha igen, akkor azt tedék egy ilyen nagyon... tehát igazából nem akarom most átmenni a műsorra 80-as évek füléseinek az elemzésére, meg ilyen saskabarinjainak, de hát szóval ez egy nagyon álságos műfaj volt, és ezért is tartottam furcsának, hogy a százas listádon rajta van. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Hát az ellenség a kapuknál, ami hát ugye káromkodni nem szabad, ugye csak angolul mondhatom, hogy WTF, mit keres itt a listán. Tehát a százas listádon ez a, hát tulajdonképpen hulladék, hogy került oda? Ez ugye, hogy ha valaki esetleg a címből így nem ugrana be, mert egyszerű élmény volt, talán ki is ment a moziból, ez egy ilyen mesterlövészes film Stalingrádban. Az elén egy ilyen orgazmusszerű támadás jelenettel, amikor nagyon sok orosz meghal. És utána semmi nem történik nagyon sokáig, csak ilyen távcsövekben néznek, aztán valakit ledurrantanak. Hogy miért imádnivaló ez a film? Azt hiszem, hogy a kis bejátszásunk minden kétséget eloszlat majd. Akinél puska van, lő! Minden második kap puska! Akinél nincs, az követi! Amikor a puskás lelövik, aki követi őt, felveszi a puskát, ez Stalingrád, az emberi vágóhíd. Hogyha van fogalmatok, vagy elképzelésetek arról, hogy mi az az emberi vérszivattyú, akkor már nagyon közel vagytok ahhoz, hogy megcáfolódjon mindez az elképzelés, ha csak megtekintitek az Ellenség a kapuknál című filmet. Azt a filmet, ahol normális fegyvere a ruszki oldalon, ugye éppen Stalingrádot védik. 1942, második világháború. Igen. Az orosz oldalon rendes fegyvere kizárólag az NKVD-nek van. Tehát őne az NKVD-nek golyószórói vannak, de az NKVD-nek nem az a feladata, hogy a németekkel harcoljon, hanem az a muzsikok feladata, akik közül minden második kap puskát, aztán roham van. Na most, hogyha ott te megfordulsz, és azt mondod, hogy ezt így nem csinálod, hogy puska nélkül rohanjál, úgyhogy kapsz 4 töltény, de még nincs hozzá puskát, hanem kell keresned valakit, akit lelőnek, és elvedd a puskát, és fölvedd a puskát. Megfordulnál, akkor az NKVD azonnal végez veled, mondom, a legmodernebb golyószórókkal, meg géppuskákkal felszerelkezve. Hogy egy ilyen helyzetben, hogy egy ilyen helyzetben mit csinálsz, és hogy mit teszel, és ebben a jelenetben, amit ennek a filmnek az elején láthatok, ebben már érzékelhető is, és ez volt az a jelenet, így igazából a film történetben, ahol én megértettem, hogy miért nem veszíthette el Sztálin ezt a háborút. Mert, tehát, hogy mondjam, nagyobb terrort jelentett az orosz egyszeri orosz katona számára Sztálin, mint Hitler. Egyszerűen ez a szörnyű sok, vagy legalább akkorát legalábbis. Hát legalábbis ezt állítja egy francia rendező, egy német-francia koprodukcióban. Biztos, hogy volt ilyen. Voltam ott a második világháborúban, biztos, hogy volt ilyen, biztos, hogy ezek mind számítottak, de azt képest, tehát attól még ez a film állati unalmas. Mm. Tehát az elején van valóban ez a fantasztikus háborús jelenet, amit te egyébként nagyon sajnálták a hallgatók, hogy ez nem filmfelvétel, mert te végigmutogattad egészet, és eljátszottad a komisszár szerepét egészen pontosan, tehát mozdulatra is, és hát ez tényleg így impresszív, de hát mondjuk egy ilyen YouTube klipként elmehet HD-ben, és utána semmi. Szóval... De ezt ne mondjad. Tehát a Königőrnagynak és Vasilij Zajcevnek, vagyis Ed Harrisnek és Jude Lawnak a párbaja. Ami egy olyan párbaj, hogy nem is látják egymást, és soha, csak hallomásból ismerik egymást. Ez tök jó filmtéma, tényleg. Olyan feszültség van benne, de ilyen párbajt, hogy nem egymással szemben állnak, sőt, soha nem is látják egymást, hanem úgy kell kifigyelniük egymást, hogy mind a kettő mestere ennek az alig ismert szakmának, ennek az alig ismert témának. Ezt filmek gyakorlatilag nem dolgozzák föl. Én mesterlövész filmet ezen a filmen kívül gyakorlatilag nem is ismerek. Hát pedig vannak például az utolsó golyó, ami alapvetően csak erről a feszültségről szól. Uh-huh. Ez egy ausztrál film, a Jason Donovan valakinek ismerős lehet, japános-ausztrál. Especially for igen. you. Igen. Ez a Jason. Igen. És az egy nagyon jó film, nagyon ismeretlen és nagyon jó film. Az tényleg erről a feszültségről szól. Ez a film arról szól, hogy hogyan képzelik el a keleti frontot a nyugatiak. Iszonyatosan sok giccsel nyakon öntve, elképesztően sokkal. Miről beszélünk? Végre egy film, ami nem a nyugati frontnak az operett háborújáról szól, hanem arról a frontról, sőt, főleg arról a csatáról, ahol valóban eldőlt a második világháború. De ez leereszkedik, itt leereszkedik a kamera a háború mérétegébe. Itt a valóban szörnyű, sötét, embertelen, brutális, irtó háború, a totális háború közegében találjuk magunkat, és nem pedig nyugaton, ahol amolyan lovagiasan, olyan lovagi normák mentén zajlott az úgynevezett második világháború, úgynevezett nyugati frontja. Tehát én azt gondolom, hogy végre sikerült nyugaton készíteni egy jó filmet a második világháborúról, és megadni azt a komolyságot, amit a második világháború megérdemel. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Hát sajnos a remény rabjai. Ezt azért kellett feltétlenül beletenni ezt a filmet a tízes válogatásba, mert azt gondolom, hogy, és akkor most egy nagyon-nagyon súlyos műhelytitkot árulok el Puzsér Robertről, ha én bármilyen filmet ajánlok neki, akkor először szívja a fogát, hogy hogy a francba találhattam egy ilyen hülyeséget már megint, és hogyan próbál lebeszélni arról, hogy ne ezt a filmet adjuk, és akkor így a végén ilyen lemondóan megkérdezi tőlem, na és menni az IMDb-n? Hát a fenébe, menni az IMDb, menni a fenébe az IMDb-del. Az IMDb első filmje mindenképpen rajta kell, hogy legyen a te százas listádon. De nem azért nem kell, hogy rajta legyen. De nem azért kell, hogy rajta legyen, hogy más nem mondjak, az eredet 8., Sötét Lovak 10., Gyűrűk Ura Király Visszatér 12., Gyűrűk Ura, Gyűrű Szövetsége 18. Vannak itt olyan filmek, amikre azt kell, hogy mondjam, hogy hát így gyengék mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az IMDb 250-es listája, és meg kell, hogy védjem ezt a listát, alapvetően így vagy úgy, vagy akárhogy is, a legnagyobb részvételű internetes szavazásról beszélünk, alapvetően egy jó ízléssel összeállított lista. Kivéve az előbb felolvasott tételek. Kivéve, na jó, hát akkor beszéljünk az első 25 filmről, ha szabad kérnem. Az első ugye a Remény rabjai véleményes, második a Keresztapa, vitán felül kiváló film, Keresztapa 2 a harmadik, vitán felül kiváló film, a Jó, a Rossz és a Csúfa 4., vitán felül kiváló film, 5. a Ponyvaregény, vitán felül kiváló film, 6. a Schindler listája, véleményes, én kedvelem, 7. a 12 dühös ember, azt gondolom, hogy vitán felül ezek kiváló film. Mind rajta vannak egyébként a százas listádon. Mert ezek a legkiváló filmek, nem tettek róla. Száll a kukukfészkére 9., 11. a Birodalom visszavág, 13. a 7 szamuráj, 14. a Harcosok klubja, 15. a Nagymenők, Csillagok háborúja 16. A Nagymenők is, és a Harcosok klubja is rajta volt a listán, internetes szavazásban, de nem a te listádon, hanem a tévedéseid listáján. Én mégis ezt választottam, mert tehát ez egy írtozatosan gicses film. De lássuk ezt a listát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nézzük végig. A Casablanca a 17., az Istenvárosa a 19., 20. a Volt egyszer egy vadnyugat, a Pszichó a 24., utána jön a Bárányok hallgatni a 26., 27., a 7., Memento 29. Igen, de... a Forrest Gump 32., Leona Profi 34., az Aranypolgár 37., Amerikai Szépség 40., Taxisofőr 41. Hát ezek jobbnál jobb filmek, könyörgöm. A 8. utas a halál 44. Ez nem téved, semmiféle tévedés nincsen. Lássuk azt, hogy itt az első 50 helyezettje mondjuk ennek a listának, vagyis az 50 legnépszerűbb film a világon, ezek közül, a filmek közül 40 kiváló film. Na most azt kell, hogy mondjam, hogyha egy ilyen szavazás során 50 filmből, az 50 legnépszerűbb filmből 40 valóban kiváló film, én még nem láttam egyetlen egy olyan újságnak vagy folyóiratnak a top 10 vagy top 50-es listáját sem, amivel ennyire egyetértettem volna, mint az IMDb-vel. Felőlem jöhet bármikor a Rolling Stone-nak a top 50-es listája, vagy bármilyen egyéb lista, bármilyen filmes szájtnak a listája. Nekem ez a lista egyszerűen, és nem azért, mert én annyira adok az egyszeri paraszt véleményére, hanem azért, mert hiszek a szememnek, és ezek a filmek jó filmek. Észak-amerikai paraszt véleményére, tehát azért álljunk meg egy pillanatra. Mit csináljunk? Okay. Ez a közvéleménykutatást, ebből a közvéleménykutatásból összeállt valami fontos és jó. És ez szerintem az IMDb 250. És annál jobban fájnak nekem a méltatlanul előre sorolt alapvetően gyengébb filmek, mint például az Eredet, mint például a Sötét Lovag, mint például a Ryan közlegény megmentése. De ezek a és filmek... És az a helyzet, szerintem... hogy én még a Remény Abjait is ide sorolom. Tehát ez a Remény Abjai egy vicces, hát nem humoros film, de egy jó film, amit egyszer meg lehet nézni, és valószínűleg a gimnázium második osztály, most már nem tudom, hogy hívják őket, a harmadik osztály, videó szakkörén, vagy nem is tudom, hogy hívják, tehát a irodalom órához csatolt filmnéző szakkört, ott még elmegy. Egyszer megnézzük, és akkor a lányoknak nagyon tetszik, mert megérint a történet, a fiúknak már börtön van benne, meg ölnek, de ezen túl, tehát nem ez az a film, ami végkíséri életedet. Nem ebből fogsz meríteni. Nem úgy mész ki utcára, hogy máma az egyik karakter leszek ebből, mint például jó orosz és a csúfból, hanem tehát ezt így egyszer megnézed, és akkor hát, kapja meg azt a jó szavazatot. Legyen rajta a listán. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Remény Rabjai aligha a legjobb film valaha. Tehát ebben egyetértünk, hogy aligha a legjobb film valaha. De egy százas listán viszont nálam ott a helye. Mert nem az egy első helyen, kiváló igen. film, és nem az első helyen. De én se helyezném az jó. első helyre. Szerintem neked sem minden idők legjobb filmje. Neked a százas listán nem sorrendben volt. Világos, az én százas igen. listám nem sorrendben volt. És nem is sohasem. Majd azt meglátjuk. Hát talán. Öngyilkos lennél szerintem veletted. Ha valaki sorrendben rendezi az én százas listámat, az nem én leszek. És én azt a sorrendet alá fogom írni, akármilyen százas listáról is legyen szó. Egy valami biztos, hogy az IMDb, az én top 50-es listám és az IMDb top 50-es listája között van egy 80%-os átfedés. És ez túl nagy ahhoz, sem hogy én egy kézlegyintéssel leírjam az IMDb 250-es listáját, ez az igazság. És a Remény Rabjai című filmet, amely én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nagy élet és nagyon-nagyon nagy remény fröccs bárkinek, aki lent van. Tehát az a film, olyan szinten. De ez tényleg így van, de mégis az. Hát én csomó emberrel beszéltem, akit a depressziójából kirángatott ez a film. Tehát itt ebben a filmben az Andy Dufresne, a főhős, olyan mélyen van, és annyira el van ásva, és annyira ki lett vele cseszve, hogy az már valami borzalmas, és olyan kárhozatban van, amihez képest a budapesti házi asszonyoknak a csütörtök délutáni depressziója, az semmiség. Érdekes ismerőseid vannak. Mit csináljak? És őnekik az Andy Dufresne-nek a sztoria egy hatalmas nagy erőt ad, és egy hatalmas nagy lendületet ad, és egy jó példázat, és ez egy egészen kiváló, nagyon megható, de szerintem egyáltalán nem csöpögős sztoriba van ágyazva. Ez az igazság, szóval a Remény Rabjai az respekt, ilyen egyszerűen. Brooks nem putyant meg. Csak intézményfüggővé vált. Intézményfüggő a faszom. 50 éve van benne az Ürge Hévúd. 50 éve. Itt kiismeri magát. Ideben ő fontos ember. Sőt, mit a művelt. Oda kinnet senki. Csak egy remegőkezű elfuserált sittes. Lehet, hogy kint még egy könyvtárba se iratkozhat be. Kapizsgáljátok. Én azt hiszem, hogy csak fosod a szót. Te azt hiszel, amit akarsz, Freud. De ezek a falak írtófurák. Először gyűlölöd őket, később hozzájuk szoksz. És bizonyos idő után létezni sem bírsz nélkülük. Ez az intézményfüggőség. Baromság. Én sose lennék ilyen. Te nem. Várd ki, amíg addig leszel itt, mint Brooks. Igazad van. Ide dugnak egy életre, de az életed elveszik. Legalábbis a legszebb éveket. Itt van velünk Andi, és azt írja: a remény rabjait megvédem. Ezt a filmet imádják a nők. Ezt a filmet imádják a nők, és nők nélkül nem is lehetne első az IMDb-n ez a film. És a férfiak sem utálják, és ez kell egy jó IMDb-s helyezéshez. És ez itt meg is van. A toplista mai 6. helyezettje. Ez szintén egy jó film, de mégiscsak botlásként tenném, mert ez a film az, amit soha többet nem nézel meg. Egyszer megnézed, és utána olyan depressziós leszel, hogy 100-szor megnézed el a remény rabjait, és még mindig nincsen remény. Ez pedig a születésnap. Igen. Az az igazság, hogy én már többször megnéztem, 3-szor megnéztem a születésnapot, mert én például... Na, ez önmagában beutolóval ér fel. Igen. Mondjuk én a visszafordíthatatlan... Minden születésnapodat megnézed. Én a visszafordíthatatlan nem tudom megnézni még egyszer. De a születésnap is egy olyan film, ami, hogy mondjam... Nem kell ezt a Születésnap című filmet sokszor megnézni, mert egyszer megnézed, és úgyse felejted el soha életedben. Mert ilyen életszerű, azt kell tudni, hogy a Születésnap az maga a dogma. A Születésnap az dogma egyes, tehát ez az első dogma film, és szerintem egyébként az utolsó, amit érdemes volt elkészíteni. Jó, most azért nézni. Is került fel a listára, mert szóval be akartam mutatni azt az oldaladat, ami a, hát, hogy mondjam, a művészfilmek felé vonzódó budai oldal, és hát erre, tehát a születésnapot szeretők, ugye van a műsorodnak ebben a felkonfiában, nem is tudom, hogy hívják ezt a dolgot, egy ilyen, ki vagy te, milyen filmeket szeretsz. Hát a születésnapot szeretni, az nagyon budai értelmiségi dolog. Nagyon. Hát igen, de ez a filmnyelv miatt van így. Tehát ennek a... Tényleg ezt tétek beszélni ki. Tökéletesebben nem is reagálhattam volna erre, igaz? Nem, ez azért van így, mert mozog a kamera, inog össze-vissza, hát ugye ez a dogmás... Rájön közegényben is. Igen, de itt nem gyilkolják egymást, és nem a normandiai partraszállást mutatják. A normandiai partraszállást nem mutatják, de gyilkolják egymást. Igen, de leginkább lelki értelemben. Itt a finomság, itt a spleennek, a társasági embernek és a privát embernek az összeütközése, a képmutatásoknak a rendszere, és egy nagy élethazugságának a leomlása, és egy igazi brutális nagy katarzisnak a megvalósulása az, ami a szemünk láttára zajlik. Lassan 7 óra van. Itt az ideje az első pohár köszöntőnek. És elsőszülött lévén ez az én tisztem. Így van, Helmut? Igen. De mindenek előtt tartanék egy rövidke beszédet. Írtam 2 verziót, apa. Az egyik zöld, a másik sárga. Válasz, hogy melyiket mondjam el. A zöldet vagy a sárgát? Én a sárgát választom. Halljuk a zöldet. A zöld nagyon érdekes választás. Ez a féle szó kimondó beszéd. Azt a címet adtam neki, hogy apa a kádban. Nagyon kicsi voltam még, amikor ide költöztünk a birtokra, és merem állítani, hogy ez a család életében gyökeres változást hozott. Annyi helyünk volt, amennyit csak akartunk, hogy szabadon randalírozhassunk. Akkoriban állt itt egy étterem, ahová gyakran beültünk enni, és emlékszem, hogy Linda húgommal, aki már nem él, hányszor játszottunk ott. Ő rafinált technikával mindenfélét belecsempészett a vendégek tányérjába. Aztán gyorsan... Elbújtunk, Linda pedig szívből nevetni kezdett, és ez persze átragadt rám is. Csak úgy dőlt a lehető legőszintébb nevetéstől. Ott ültünk és pukkadoztunk a röhögéstől, ami persze oda vezetett, hogy egyből lebuktunk. De ebből soha nem lett semmi baj. Ennél sokkal, de sokkal veszélyesebb volt, amikor apa fürdeni ment. Bocsánat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy apa mindig fürdött. Ilyenkor Lindát és engem magával vitt a dolgozószobájába, ami először még mulatságos is volt. Először mindig volt egy kis dolga, aztán bezárta az ajtót, lehúzta a redőnyt és gyújtott némi fényt, ahogy azt kell. Aztán levette az ingét, majd a nadrágját, és velünk is levetetett mindent. Aztán lefektetett minket a zöld heverőre, ami azóta már nincs meg, és megerőszakolt. Szexuálisan kihasználta az ő 2 kicsikéjét. Christian! Néhány hónappal ezelőtt, amikor a húgom meghalt, megfordult a fejemben, milyen tiszta ember is ez a Helge, hiszen annyiszor fürdött. És arra gondoltam, megosztanám ezt az egész családdal, legyen az tél vagy nyár, hétköznap vagy hétvége, reggel vagy este, ő folyton fürdött. Helge, tehát rendkívül tiszta ember, és azért jöttünk itt ma össze, hogy felköszöntsük a 60. születésnapja alkalmából. Éljen soká. Egy élet hazugságának és gyalázatának a leomlása. Egy megváltás történet és egy kárhozat történet. Ugye Helgének az apának a kárhozata, ami ezt a kis ankétot követi hosszabb távon, és Krisztiánnak a gyereknek a megváltása, vagy hát a kiszabadulása azokból a béklyókból, amelyeket ugye Helge, az ő édesapja a kádban ő rá kötözött, és a szellemjárás, mert hogy itt van egy spirituális szintje ennek a filmnek, de nehogy valami gyalázatos New Age-re gondoljatok, vagy valami gusztustalanságra, hogy ott a szellemek. Úgy van jelen a halott Linda, Krisztián halott húgának, Lindának a szelleme, hogy nem azon a gázos, ilyen gagyi... asztaltáncoltatós, ilyen ezoterikus módon van jelen, hanem a szelleme egy levél által, de mégis a titkoknak az ösvényéről átszivárogva kerül fel, és üzen a halott Linda a múltból, olyan megrázó, és olyan borzongató, és olyan döbbenetes erejű. Hát igazán, ezek azok az ingerek, amelyeket nyilván sokak számára irritálóak, és amelyeket előhív belőlem egy ilyen igazán művészfilm, mint amilyen a születésnap, ami... talán, ha minden idők legjobb Dán filmje, sőt, az alig, ha nem minden idők minden egyik legjobb. Minden depressziósabb Dán filmje. Igen, és egészen elképesztő elképzelni egy olyan embert, aki az ellenség a kapuknál, és a születésnapot egyszerre viszi magával arra a bizonyos szigetre. Mit csináljak? Ez egy nagy bőrönt fog kelleni, az a baj, és hát jó pár este, hogy az egyiket kiheverjem, a másikat pedig végig szórakozzam. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rábló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyonlövöm a többi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Petivel. Kaptunk SMS-t a 0620-9986-986-os SMS számunkra. A születésnap attól még nem bűvészfilm budai értelemben. Kőcsupasz dráma plusz zseniális színészek. Valóban így gondolom, és hát olyan mértékű drámai átélés, és olyan mértékű hitelesség, és a valóság illúzióját keltő élmény, pont a dogma műfai sajátosságai miatt. Dogmát kétféle, szerintem két okból nem szeretik. Az egyik ok, hogy ilyen amatőrnek látszik, és a hollywoodi popcorn által fűtött filmeken fölnevelkedetteknek ez nagyon nem jön be. A másik csapat... Szereti, hogyha előemésztik neki az élményt. A másik csapat meg azt gondolja, hogy ez álszent. Tehát akármennyire is ezek a hősi dánok úgy tesznek, mintha... A valóságot nem filmeznének, mint a pontosan a valóságot mutatnák, tehát amit a kamera objektíve befog, az ott megtörténik effektíve. Tehát, hogyha betette a kukiát a nem tudom mélyébe, akkor az tényleg megtörtént. Pont. De ez nem így van. Tehát színészek, mégiscsak. De kérdem én, nem ez a színjátszás lényege? Nem ez a színház lényege és ezáltal a film lényege? Nem erre kell törekedni? Pontosan, tehát ne várjuk már el a filmrendezőktől, hogy ők jelezzék le nekünk, hogy ez csak illúzió, hogy ez csak egy színjáték. Pont várjuk el, én legalábbis azt várom tőlük, hogy ne, hogy avassanak be olyan mélységben az élménybe, és olyan illúziót keltsenek bennem. Igenis, adják el nekem az ő koncepciójukat, az ő meséjüket, úgy, mint a valóságot, hogy minél átélhetőbb legyen, hogy minél valósághűbb legyen. Azt gondolom, hogy a hazugság abban különbözik a művészettől, hogy a hazug az azért hazudik, hogy a valóságot meglopja, a művész meg azért hazudik, hogy a valóságot tovább gazdagítsa, tehát hogy hozzá akar tenni. Meglopja. Hát nem biztos, hogy a művésznek ez a definíciója. Most nagyon mélyre megyünk Budába és bölcsészetbe, de ugye Bertolt Brecht mondta például azt, hogy ezekkel a színházakkal az a baj, hogy túlságosan elaltatják a nézőt, és nem abban az értelemben lesfeje és zébetű jön ki fölötte buborékban, hanem hát, hogy ezek ilyen távoli problémákká silányítanak bármit, miközben a színháznak rólunk kell szólnia, de ez már nagyon balos. Tehát... Igen, tudjuk. Tudjuk, hogy kevés társadalmi vonatkozása van annak, hogy egy apa megfarkalja a fiát, de azért ez megtörténik. És nem történik meg, és mi színészeket látunk, mintha úgy csinálnának. Ott nem történik meg, de tudjuk jól, hogy ilyen történik. Tehát, hogy ez igenis rólunk szól. Persze nem mindegyikünkre hála a jó Istennek, de ez létezik, tehát ez igenis nem elvont problémákról foglalkozik. Ez nem egy elvont kérdés, hogy egy gyereket megfarkal az apja, ha jól sejtem. Ez nagyon konkrét, túl viszont konkrét. Viszont nagyon művészfilmes, pont ezért egy filmet szeretni, nem pedig egy olyan társadalmi alapítványt, aki azzal foglalkozik, hogy ilyen áldozatokat segítsen. Ez nem az áldozatokat segíti, ez feltárja az élet hazugságait és a gyalázatnak a működésmódját. Ez az emberi lélekbe ereszt le egy szondát. Nehogy már arról beszéljünk, hogy ennek a filmnek azt gondolom, hogy ez nem egy szociális segélyezés, vagy nem egy szociális kísérlet ez a film. Itt tulajdonképpen a gyalázat, ami megtörtént, nem a filmnek a tárgya, hanem az ember működésében való beavatódásnak az eszköze. Tehát itt igazából csak a keretet adja a bűn, és nem pedig a tárgya a filmnek a bűn. Ez nem egy bűn és bűnhődés dráma, inkább az emberi szerepekről, meg az emberi hazugságoknak a működéséről, meg az emberi játszmák lélektanáról szól. De mindenképpen kötelező darab, még akkor is, hogyha erre a listára, mint az én egyik tévedésem került fel. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Megint csak érthetetlen, de hogy a Hair című musical lesz a 5. Szerintem most kezdünk el egyébként mélyre merülni, és az igazi bukások csak most jönnek, tehát a internetes szavazók már gondolom alig várják, hogy azok a filmek, amik ott elsők voltak, azok hamarosan föltűnjenek, fölfognak, nem kell aggódni, de hát előtte még ezt nem hagyhattam ki. Tehát amikor megláttam a 100-as listán a helyet, akkor azt gondoltam, hogy a előző film címéből lemaradt valami, és akkor az pont a H-A-I-R betűké állt össze, és azért van ott, de a nagy H ennek valamilyen módon ellentmondott, úgyhogy hát azt gondoltam, hogy akkor tehát a musical műfaja képviseltesse magát itt így. Én nem pusztán musicalről van szó. Én mindig is vonzottam a hippizmushoz, igen, és mindig volt bennem egy kis hippi. De időben kibontakoztatni látszottam, aztán meg talán lefolytani, az Isten tudja, de mindig is volt vele egy bensőséges viszonyom. És azt gondolom, hogy ez az a sztori, ez az a már eleve a musical, aztán főleg a film, ami a Milos Formannak a kezei alatt ugye valami többé vált, mint a musical, azt gondolom, főleg azáltal, hogy a Milos Forman a sztorinak a végét azt megváltoztatta, és ugye hát az a trükk a sztori végén, ha valaki nem látta a filmet, hát akkor az most egy kicsit ne figyeljen oda, vagy egy kicsit kapcsolja ki a rádiókészüléket legalább egy percre, vagy másfél percre. Ugye a musical változatban a Bukowski, a Claude Bukowski az, aki a film végén meghal Vietnámban, és a szegény burgerék temetik el őt Amerikában, és állnak a sírja fölött. Hát a Milos Forman meg úgy gondolta, hogy hát erre azért még rá lehet rakni egy lapáttal, hajjon meg a burger és a Bukowski temessel, az lesz az igazi katarzis, és valóban megtörtént, sikerült megteremteni a hippi Jézus Krisztus mitoszát, de ténylegesen a burger az a hippi Jézus Krisztus, aki az áldozata által, a halála által, ugye az ő keresztútja által, aminek a film végén nincs ember szerintem, érző ember a Földön, aki nem sírva néz végig, kivéve az ilyen cinikus állatokat, mint amilyen te vagy, az a burger, az igenis magára veszi ennek az agresszív, öntudatlan, a tudatának az alvilágában bolyongó emberiségnek a bűneit, és megváltja, és elhoz egy megváltást az ő áldozata által. Igen. Azt mondom, hogy burgerből a Milos Forman egyébként mindig az ember felettivé válásának az eposzait meséli el, mindig. Egészen sokat látsz ebben az elképesztően gicses hippi filmbe. A hippik önmagában, tehát egy mozgalom gicsei, aminek a mai ábrázolása alapvetően mindig gicses. 79-es és... film, miért a mai? Majd miről beszélünk? Ez 10 év se telt el a hippi mozgalom tetőzése után is kész volt tetőzése a film. És gicsé válása alatt közben után történt az egész. Ugye a mai napig megy a Broadway-en, hihetetlen sikerrel. Tehát én tényleg sok minden miatt... És ott még mindig Bukowski hal meg, és igen, minden egyes alkalommal temetem homokba a fejemet, de hát ettől különösen, hogy a Hair az, hát ilyen nyávogó hippik vannak benne. A hippik nem így néznek ki. Ez egy igazi nagy hippigics ez az egész film szerintem. Köszönöm viszonyban, sincs a valósággal. Beszéljünk a zenékről. Ilyen erős. most menjünk rá még most. De nem azért, de amúgy van. Most érted, elmondtuk a szempontokat. 0629986986. Kedves hallgatók, kivel értetek egyet? Én azt gondolom, hogy ilyen erős soundtrackje talán egyetlen egy musicalnek sincs a világon. Tehát, hogy hát, ennyire a Sláger Rádió nagyon boldog is miatta. Minden nap lejátsza egyszer a film teljes palettáját. De ez végtelenül nem igaz, és ezt tudjuk. Esetleg a Let the Sunshine-t játsszák el, de jóformán semmi más. Így, de Capricorn, nem akarjátok, hogy énekeljük. Szóval én ezzel a filmmel kapcsolatban a teljes és zsigeri elragadtatás állapotában vagyok. Nem is nagyon hívom segítségül a kritikai énemet, amikor ezt a filmet nézem, vagy hallom, hanem egyszerűen átadom magam neki, és hagyom, hogy sodorjon, és én az egyik katarzisból a másikba esek, amikor azt éneklik, a sivatagba mennek, és azt éneklik, hogy Good Morning Sunshine, de még sehol nincsen, még a haját nem is vágatta le a burger, még sehol nem tartanak, tehát még csak készül a drámai végkifejlet, én belőlem már potyognak ki a könnyek, én már nem bírok a megilletődöttségemmel, meg a megrendültségemmel. Hát ez valami csodálatos, és annyi fontos kérdését veti fel egyébként a hippizmusnak, tehát a hippizmusnak érvényes kérdéseit, ami például arról szól, hogy mit kezdjél a gyerekeddel, akit megtagadtál, és akit elhagytál. Ugye hátat fordítottál a polgári életednek, hogy a szeretetet válaszd és a szabadságot válaszd, és ez azzal jár, hogy hátat fordítottál a feleségednek, meg a csecsemő gyerekednek, és azt is elhagytad. Ennek megfelelően nem csak a munkahelyedet, meg ezeket a gyalázatos polgári kötöttségeidet, hanem a feleségedet is. Tehát a szeretet jegyében megcsaltad és megloptad az életedben élő létező szeretetet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon ősi hippi dilemma, de számos egyéb ősi hippi dilemma, és számos olyan megélés közvetítődik a dalok által, mint például a következőkben hallható. Follow the neon and young lover's eyes down. csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Hát éppen, hogy beszorult. Igazából el kell mondanom, hogy eddig filmek azok ilyen patyomki rossz filmek voltak, tehát inkább Robit akartam provokálni vele, hogy védje meg őket, de igazából egyik semről sem gondolom azt, hogy nagyon nagy tévedés volna, csak kicsit fura, hogy pont ezek vannak a százas listában. Viszont most jön végre az a film, ami tényleg, tehát nem értem, és akármit mondasz róla, kizárt, hogy a Jeanne d'Arcot bárki jó filmnek tartsa. Miről beszélsz? Nem is értelek téged. A Jeanne d'Arc az szerintem nem csak a Luc Bessonnak a legjobb filmje, hanem szerintem minden idők talán legjobb történelmi filmje. Szerintem így kell történelmi filmet készíteni. A filmnek az elején, az első felében felépítesz egy igazán hazug, olyan jó Mel Gibsonosan hazug, romantikus, vagy ilyen leginkább romantizáló történelmi hazugságot, ami arról szól, hogy a történelemben bármikor, a történelem bármelyik pillanatában létezett volna a jó oldal, ahol az Isten áll, és a rossz oldal, ahol meg a sátán. És az Isten közbeszól a háborúban, mert mindegyik nép, meg mindegyik történetírás szeretné saját magát az isteni oldalra sorolni, és ezért megteremt olyan mítoszokat, hogy eljött az Isten hírnöke, és elhozta az isteni kardot, és az isteni kard által az isteni hírnök, az legyőzte a sátánnak a seregeit, és visszaszerezte a franciáknak Franciaországot, mert Isten Franciaországot a franciáknak adta. Magyarországon is megvan ez. Mi Mária országa vagyunk, Szűz Mária az, aki Magyarországot a magyaroknak szánja, stb. Ami szerintem, hogy mondjam, tehát erről szó nincsen. Isten sokkal egyetemesebb ennél. És ez a film pontosan erről szól, hogy a Luc-be így kell a történelemhez hozzányúlni, és így kell a történelemhez hozzászólni ma, hogy megmutatjuk azt, hogy milyen jó is hinni ebbe franciaként. Én egyébként frankomán vagyok, úgyhogy én imádtam ezt a háborút, ahol a mocskos angolok, akiknek mindegyiknek rohadt ki a foga, nem csak undorítóan néznek ki, mocskos szemét jellemtelen állatok, szemben a franciákkal, akik mind csupa sárm, csupa stílus, Vincent Cassel, Cseki Carillo, a John Malkovich, egyik francia vonzóbb és elragadóbb és stílusosabb és magával ragadóbb karakter, mint a másik. Nyilvánvaló, hogy az ő oldalukon állsz. Nyilvánvaló, hogy Jeannak a szűznek szorít az, hogy sikerüljön neki visszaszerezni Orleánt. És a filmnek a feléig létre is hoz egy ilyen mítoszt, amelyben a jó oldal az, ahol te is állsz, és a franciák, és a rendező, és mi mindannyian együtt az angolok ellen. És a film második felében az egészet lerombolja, relativizálja, és megmutatja azt, hogy ez egy nagy történelem hamisítás, egy nagy történelmi hazugság. Ez az első olyan film, amelyik leszámol a romantizáló történelmi filmeknek ezzel a gyalázatosságával, és szerintem ezért is többek között példaértékű, ja meg azért, mert minden perce a filmnek annyira élvezetes, és annyira magával ragadó, és hozzá kell, hogy tegyem, hogy pont a Milla Jovovicsnak a játékát érte nagyon sok kritika, hát szerintem egy skizofrén csajt, aki 18 éves és teljesen elborult bolond, azt így kell játszani, ahogyan a Milla Jovovics, ennél jobban nem lehetett volna, ez még akkor is igaz, hogyha búcsú ajándékként kapta a szeretőjétől Luc Besson-tól ezt a szerepet, mielőtt ez volt az elbocsátó szép üzenete, hogyha Adi Lédának úgy Luc Besson Milla Jovovicsnak ezt adta. Hát akkor elmondom, hogy én erről mit gondolok. Az istenes elméleted az igaz, viszont szerintem ebben a filmben egyáltalán nincsen benne. Utalnak rá, de nagyon rosszul adják elő. A többit meg egyszerűen nem értem. Tehát tiszta ügy, hogy hát ez a film, ez alapvetően egy nagyon unalmas francia történelmi filmecske, amiben ilyen kortárs fücskákat is benyomnak, meg ilyen színészeknek tényleg rossz a foguk, vagy itt tudom én micsoda, meg van egy tényleg, tehát a saját páncélja jobban játszik, mint a Milla Jovovich a filmben, és akkor a végén még ott van valami kavarás, és akkor kiderül, hogy hopp, lehet, hogy nem így volt, úgy volt, Luc Bessontól elvárjuk, hogy legyenek ilyen vágások, aztán vége a filmnek, ennyi, tehát ennyit tud az egész film. És hát ezt nem csak én gondolom így. Tehát, sajnálom, ez a film, ez nekem olyan szinten etalon, hogy én ezt szerintem már, ha 15-ször nem néztem meg eddig életembe az elejétől a végéig, akkor egyszer sem. Vannak olyan filmek, amik egyszerűen olyan pont olyan rezgés számon támadnak engem, hogy nemhogy energiát nem kell befektetnem, hogy megnézzem, hanem a legkisebb ellenállás irányába úgy folyok, hogy megnézem még egyszer. Tehát, hogy egyszerűen a legkellemesebb dolog, ami történhet velem ma este, hogy megnézem 17-szer is a zsandárkot, és újra, hogy mondjam, tehát így, ez nekem egy akkora feltöltődés, hogy az ember valami ennyire igazságszagú dolgot érez és tapasztal. Most te azt állítod, hogy te nem tudod, vagy nem láttad, hogy hol van benne ez a belemagyarázás, amiről én itt beszélek. Én látom, hogy hol van benned egy gyenge. Tehát, de... hogy a film lerombolja azt a mítoszt, mely szerint Isten elküldi a franciáknak. Azt kell tudni, hogy Franciaországban a zsandárk az olyan a francia jobboldal számára, mint nálunk a Szent István. Tehát a zsandárkkal leszámolni egy olyan mértékű bátorság Franciaországban, mintha Magyarországon valaki Szent Istvánt relativizálná, de ráadásul a Luc Besson nem úgy számol le zsandárkkal, hogy a kárhozatba taszítja, vagy hogy leírja, hanem pont úgy, ahogy kell, megsemmisíti, mint szentet, ami egy nacionalista hazugság volt, mert ő egy nacionalista szent, nem egy olyan keresztény szent, hanem egy harcos szent, aki visszaszerezte az angoloktól a franciáknak Franciaországot. Mi ebben a szentséges? Mi a gyilkolásban és a harcban, a háborúban a szentséges? Ennek a kereszténységhez semmi köze nincsen. Tehát megsemmisíti Jeanne d'Arcot, mint szentet, ugyanakkor meg megváltja, mint lelket. És ennél több, ennél nagyobb művelet a szónak a lelki spirituális értelmében sem létezik. Ki vagy te, hogy azt képzeled, tudod, mi a különbség jó és rossz között? Te vagy Isten. Csak egy hírnök vagyok, akire szüksége van. Hogyan juthat eszedbe, hogy Istennek, ég és föld teremtőjének, minden élet forrásának szüksége lehet rád? Nem tudom. Szerinted nem elég nagy ő ahhoz, hogy a maga hírnöke legyen? Mondd, mit akarsz tőlem? Azért jöttem, hogy megszabadítsak. Te maradhatsz itt, menjen! Menjen! Miért? Valaki mást vársz? Igen. Kit? A látomásaimat. Na csak. Idebent is meglátogatnak. Igen. Ezért imádkozom. Ezt látni akarom. Nem bajom, maradok, félrehúzódok, nem foglak zavarni. Nem, így nem jönnek. Miért nem jönnek? Mert ahhoz egyedül kell lennem. Ó, különben se jönnek. Mi az, hogy nem jönnek? Miért jönnének? Azért, mert én mindig hű voltam Istenhez, követtem minden parancsát, és megtettem mindent, amit valaha is kért. Isten kért tőled valamit? Igen, sok mindent. Úgy érted, Isten azt mondta, szükségem van rád? Nem, de jeleket küldött. Jeleket? Miféléket? A szelet, a szelet. Szelet? Meg a felhőket. Zúgtak. Az is jel volt. Nem, az csak egy kard volt, a mező. Nem, nem, az egy jel volt. Nem, az egy kard volt, a mező. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az én tévedésem, ez a világ tévedése, hogy nem ismeri el ezt a filmet. Tehát itt, ez a film 6.3-as kapott az IMDb-n, tehát még az én drága IMDb-m se ismeri el ezt a filmet. Oké, igazad van a Rettenthetetlenben, az tényleg egy gázos történelmi kics Mel Gibson teljes munkásságával együtt, tehát ő skótabb, mint ausztrál, mint a többi skót, de attól még ez a film nem jó sajnos. Tehát egy túljátszott ukrán fotómodell nem jól adja elő. Nekem meg egyszerűen... Nem jól adja elő ezt a csajt, kész, hát ennyi. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon működött. Tehát, hogy egyszerűen én nem, hogy kivetni valót nem találok benne, én nem találom a hibát a játékában, pedig folyton keresem, mert mindig csak ezt hallom, hogy nem jó az ukrán fotómodell, de hát mit csináljunk? Az az igazság, hogy a világ egy hatalmas tévedésben van. nem értem, hogy hogy lehet félreérteni azt, amikor itt a, ugye Dustin Hoffman, aki hát így sátán, vagy ugye a megváltó angyal, igazából a stáblistán a végén azt írja, hogy lelkiismeret, tehát hogy igazából jó a lelkiismeret, ami közel áll a Szentlélekhez, azt gondolom, hogy a lelkiismeret és a Szentlélek azok ilyen nagyon rokon fogalmak, szóval ahogy megváltja őt, és azt mondja, hogy a tánc, értem, szóval a tánc, ez azt jelenti, hogy Isten, értem, tehát azért küldött téged Isten, mert a tánc. Ennek az iróniája, az élethazugságoknak a quintesszenciája, mindenki nézzen magába, találja meg magában a táncot, és akkor ott az Istennel kötött hamis frigyét végre fel tudja bontani. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyik őtök felidézi, hogy lófá, nehogy már! Te vagy a plégkékan. He's a you bread runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Fuchs Péterrel kaptunk SMS-eket a 0629 986-986-os SMS számunkra. Azt írja a kedves hallgató. Robi, beszéltetek már a Mad Men-ről? Fogtok? Mi az a Mad Men? Én a Mad Max-et ismerem. Én sem tudom. Én arra emlékszem, hogy a Kozsónak volt egy ilyen szám, hogy olyan álmok futok, hogy Mad Men. És I am the Batman! Batman, Mad Men! Batman, Mad Men! Valami ilyesmi volt. Utána nézzünk. A remény rabjaiban és az ellenség a kapuknálban Robival értek egyet, a Herben Péterrel írja nekünk Adamson. Már jó arány. Eddig úgy tűnik Fuchs Péternek több tévedése volt, mint Puzsér Robertnek. Akit robotok neveltek fel, annak a véleménye nem mérvadó, hajrá Puzsér, kaptunk egy ilyet. Jeanne d'Arc nehogy kimaradjon. Fú, hát mindenki követeli a Jeanne d'Arcot. Igen, de vannak más követeléseik, és azok is... Igen. Nem sokára valóra válnak. Imádják az emberek utálni a Jeanne d'Arcot, úgy vannak vele, mint Jockey Ewinggal. Azt írja a kedves hallgató, ezek nem Robi tévedések, a ti helyenként eltérő ízlésetekről szól, akkor ma minden beszélgetőtársaddal csinálhattok ilyen, listát, sőt, kiválaszthatsz hallgatókat is. Na most az eredeti ötlet ez volt egyébként. Na várjunk, egyébként csak azt értsétek, hogy nincsenek objektív tévedések. Igen. Az mindig egy vélemény. Kivéve az első három. Na hát azért. Azok mindjárt jönnek. De és hogy ez volt az elképzelésem, hogy többen legyünk, és mindenki egy filmet kapjon, és négy film legyen, és iszonyatosan szenvedtem, hogy basszus, az a négy mellé, hogyan tegyen be a másik hatot. És ez lett az a másik hat. Igazából még ezeket én is szerettem, az a helyzet, de valahogy bele kellett kötni, mert tízig van a számozás, basszus, és két óránk van. Ezen a listán csak jó filmek vannak, most akkor én sznob vagyok? Kérdezi a kedves hallgató. Nem, ugyan, kérem, dehogy is. Ezek jó filmek. Peti kötekedő hangulatban van ma? Peti, mondjon le! De smileyzva. Tehát vicces akar lenni Zsófi. Jók vagytok, mint mindig. Nekem ti vagytok a barátok közt, sosem hagyom ki a műsort. Respect. Te vagy Magdi anyu. Ja, hadd legyek én a Magdi anyu. Igen. És te leszel a Kunce a férjem, ugye? Tök aranyosak vagyunk, nem? A feltöltődéshez nekem azért más film jut eszembe, de nem értem, hogy mire gondolsz, Robi. Nekem az Amelie csodálatos élete adta a feltöltődést, írja nekünk X kapitány. Rajta volt a listádon, és gondoltam, hogy beteszem, bár én is nagyon szeretem. Megvan DVD-n, tehát az már egy állapot. Hát akkor... Nálad nem állapot, mert neked olyan sok DVD-d van, hogy az így már nehéz szortírozni. A hippiknél talán csak az emók és a punkok az irritálóbbak. A Dr. Strangelove-os véget érdemel az a világ, amely ilyeneket enged kitermelődni. Inkább éljünk Code Geass-ben. Hú, ezt nem értem. A lényeg az, hogy ez egy igazi neokon vélemény, köszönjük. Történelmi témában hús és vér, Róma, de nem Jeanne d'Arc. Így van, teljesen egyetértek, tökéletes. Hús és vér soha nem vetted be, mert alacsony volt a IMDb szavazáson. De komolyan? Igen, többször ajánlottam neked. Föl van írva a listádon, és soha nem vettük be. De legalább nem vagyok snob. Rutger Hauer legjobb középkori alapítása, középkorról ketten tudtak jót mondani, ő is a Monty Python. Úgy tűnik, hogy snob az nem vagyok. Legalább csak egy IMDb freak sutyó vagyok. Igen. Gyűlölt ellenségeink blogot erősen ajánlom, igen, minden frankomán hippinek, írja a kedves hallgató. Nagyon köszönöm a tippet, és hát akkor következzenek a dobogós helyezések azon a listán, mely minden idők 10 legnagyobb tévedését tartalmazza, legalábbis az én filmes ízlésemnek a viszonylatában. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A sebb helyes arcú. Most értem, hogy miért. Én teljesen értem, ugyanis Puzsér Robertnek van egy egészen elképesztő férfi ideája, amivel a sebb helyes arcú főszereplője tökéletesen beleillik. De, tehát ez egy olyan dolog, amit jobban teszel, ha megtartasz magadnak, mert megnéztük a sebb helyes arcút, ugye velem beszéltél róla kb. Egy évvel ezelőtt, és így ültünk a képernyő előtt, és ez mi volt? Tehát jó, oké, rendben, 13 évesen meghatározhatja a felnövéshez való viszonyodat, de basszus, hogy jó film. Nem tehetek róla. Én a sebb helyes arcúval kapcsolatban úgy vagyok, hogy az, amikor én azt először láttam, akkor úgy ültem a tévé előtt, hogy Atya úristen, mintha 3 perc alatt villant volna át az agyamon a 3 órás film. Azóta én ezt a filmet, ha 30-szor nem láttam, akkor egyszer sem. Én nekem az a film a véremmé vált. Én szerintem ilyen hiteles filmet a bűnözésről szerintem még soha nem csináltak. Ennyire magával ragadó karakter, ennyire állat, tehát az emberből az állat még ennyire nem jött ki soha, mint Tony Montanából Al Pacino alakításában. Szerintem ennél keményebb gangsterfilm nincs, ezt úgy is mondom, hogy szerintem a Keresztapa jobb film, mint a sebbhelyes arcú, de a sebbhelyes arcú jobb gangsterfilm, mint a Keresztapa. A Keresztapa a gangster műfaj etalonja, és aki nem látta, az magára vessen, hogy növeljük a csapásszámot, nekem számomra egyre kedvesebb filmek jönnek, pont azért egyre érthetetlenem mások számára, hogy szerethetem. Itt már nagyon a szubjektumomban vájkálunk. Azt gondolom, hogy a sebbhelyes arcúnál az én számomra erőteljesebb inger, a szónak ebben a nagyon primer zsigeri értelmében azt gondolom, hogy nincs. Tudod, mi az, hogy háza, Frank? Disznó, aki nem jár egyenes úton. Te is olyan vagy, Frank. Ugyan, Tony, mi a lófasz csináltam én neked? Én karoltalak fel. Ja, volt egy kis nézeteltérésünk, nem nagy dolog. De az elején én voltam az, akitől lehetőséget kaptál. És én meg is háláltam. Persze igyekeztem jól járni, de soha nem b***talak át, Frank. Soha. De te, aki nem tartja meg a szavát, a szarházi. Mel, csinálj valamit, légy szíves. Ezt a meccset neked kell lejátszanod, Frank. Oké. Igen, Tony. Hibáztam. Adj nekem még egy lehetőséget, jó, Tony? Hadd tegyem jóvá. Kérlek. Én... Ha adsz nekem még egy lehetőséget, kapsz tőlem 10 millió dollárt, Tony. Hallod? 10 millió dollár. Ott van a spanyolországi bankomban a pénzem. Oda megyünk együtt, oda repülünk, és az egész a tiéd. Oké, Tony. 10 millió dollár. Oké, Tony. Ha? Kérlek, Tony. Elvira, neked Elvira kell, ugye? Neked adom. Én lelépek, eltűnök. Az életben nem fogsz többé látni. Kérlek, Tony, nem akarok meghalni. Én soha nem öltem meg senkit, soha. Nem, te soha sem öltél meg senkit. Így igaz. Mindig másokkal végeztetted el a piszkos munkát. Jaj, Tony, ne! Állj fel, te állat! Állj fel! Állj fel. Nem, kérlek, ne ölj meg. Én nem öllek meg. Köszönöm, meghálálom. Állj fel. Köszönöm. Manolo. Igen? Intézd el helyettem. Ne. Egyébként ezt kevesen tudják, hogy ez a film egy remake, egy meglehetősen közepes filmnek a remake-je. Ritka eset, amikor a remake jobban sikerül, mint az eredeti. És itt összeállt a tökéletes háromszög. Mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért. Oliver Stone írja a forgatókönyvet, Brian De Palma rendezi a filmet, és Al Pacino játssza Tony Montanát. Ennél erősebb együttműködés a film történetében is alig ha volt, azt kell, hogy mondjam. Pont ezért válogattam be, mert tudom, hogy te így gondolkozz erről a filmről. Ez sem rossz film, maradjunk ennyibe az a zsandárkasz, de ez nem rossz film. de nem ennyire jó. Tehát nem annyira jó, amennyire Puzsi Robert 17-szer meg kell, hogy nézze. Valószínűleg az lehetett, hogy a 16-tal előtti megnézés, hát számoljunk, ez 83-as film, magyar mozikban mondjuk 86-87-be jutott, a kis Robi akkor 12 évesen megnézte, és azt gondolta, hogy ő kubai kokainbáró akar lenni. Pont. És azóta neked ez így beégett. Köldöki kigomboltam az ingemet, igen, és azóta itt tartok. Nem, az a szörnyű tény, hogy ez nem igaz. Én ezt a filmet a 20-as éveim derekán láttam. Én ezzel a filmmel nagyon sokáig el voltam maradva, és egy akkor megnéztem. Egy ilyen Charlie Sheen méretű kokainhegy mellett? az mindenképpen imponáló, ahogyan a kokainhoz viszonyul ugye Tony, és ahogyan a kokain viszonyul Tonyhoz. Tehát itt nem lehet tudni egyébként, hogy mi az, ami ráüt a másikra. Tehát, hogy a Tony egy állat, de a kokain dob rajta egy nagyot, vagy a kokain egy brutális dolog, de Tony az, akiben a helye annak van. Tehát nem lehet igazából tudni, hogy azt lehet tudni, hogy Tony eleve egy kokain reaktor, de azért nincs az a tűz, amire ne lehetne még olajat önteni. Tehát az igazából, hogyha azt akarjátok látni, hogy mivé tesz a kokain, vagy a kokain milyen hatással van a pszichédre, és hogyan hat rád, akkor a Tony Montanának a jelleme az tökéletes példa ehhez. Az nagyon jól mutatja ezt. Az egyik kedvenc mondatom, hey Ernie, you got a job. Ez utána a kis jelenet után hangzik el, ugye Ernie-t átveszik az egyik cégből a másikba, igen, ugyanúgy, mint egyébként, mint Elvirát a csajt. Igen, ami Michelle Pfeiffer játszik, igen, egyébként, és Michelle Pfeiffer itt játszik először az Al Pacinoval, aztán később majd romantikus filmben újra találkoznak, hát ez a film kevésbé romantikus. Azt tudom mondani, hogy tudom én, vagy legalábbis nem gondolom azt, hogy ez a film olyan, mint a valóság, olyan, mint az alvilág valóság. Jó, ezt nem is kell gondolni. Egy valamit viszont biztosan tudok, hogy egyetlen film nem hasonlít jobban az alvilág valóságára, mint ez a film, a Sepphelyes arcú. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Hát abszolút ezüst színű a Rocky. Na most... És valóban a Rocky című filmnek a végén vesztesként hagyja, igen, el a ringet. Na most régóta próbálsz rávenni, hogy legyen Rocky ilyen négyes, és én mindig nagyon kedvesen mondom, hogy jó, tovább, tehát mondjál más témát, tehát én a boxról automatikusan átkapcsolok, és az a gyanúm, hogy a hallgatóságunk sem feltétlenül boxmeccsek közvetítéséért jön ide hallgatni. Tehát nem értem ezt a Rocky-t. Amit box címén zajlik, az egyébként nem az igazi box. Az egy stilizált box, igazából egy tánc. Tehát így úgy egyetlen box sem... Ez ugyanaz a tánc, mint ami a zsandárban van, vagy nem? Nem, az a tánc az egész más. Az a tánc az a önmagam kiválasztottságának, az élethazugságának a tánca. Egy öntudatlan tánc. Ez egy nagyon tudatos és jól megkoreografált tánc, ami itt a ringben zajlik, és amely táncnak a révén Rocky és Sylvester Stallone beléphet az örökké valóságba. Bevallom, hogy ez pontosan adna. A sepphelyes arcúval félre trafártál. Itt a Rocky-nál viszont maximálisan igazad lenne ugyanezzel az érveléssel. A kicsi, 8 éves Robika megnézi a Rocky-t német nyelven és szinkron nélkül. Tehát én azt kell tudni, hogy én a Rocky-t már 16-szor láttam, németül, de még mindig nem értettem. Igen. Természetesen nem tudtam németül. Továbbra sem tudok németül különösebben. De hát én ehhez akkor csak németül fértem hozzá. Nem volt felirat alatta meg se, tehát én nem tudtam, hogy miről szól a cselekmény, de ha én a Rocky-t nem láttam 15-ször, mielőtt 16-szorra megnéztem volna, és megértettem volna, hogy miről szólnak a dialógusok, nekem, hogy mondjam, nekem ez a gyermekkorom mitológiája. És ilyen módon hát nagyon nehéz eltávolodnom ettől az élménytől. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben egyet tudok érteni. Valóban ez az egyetlen egy olyan helyezés ezen a listán, ahol nem tudok vitatkozni. Ez nekem egy gyermekkori becsípődés. Mindenkinek vannak ilyenek, és szerintem a legrosszabb, ha az ilyesmit az ember nem vállalja, vagy lefolytja, vagy szégyelli. Vagy... Az elfolytás nem a te barátod. Én vállalom. Tehát, hogy ez a... Én tudva tudom, hogy ez a film nem annyira jó, mint amennyire én szeretem, de nem tudom ettől még kevésbé szeretni. Tudod, mi kell neked? Szükséged van egy menedzserre. Egy menedzserre, higgy nekem. Én tudom, mert már 50 éve vagyok ebben a buliban. 50 éve? 50! Képzelheted, miket láttam, mindent. Tudod, mit csináltam? Mit? Végig csináltam. Láttad volna, amikor kiütöttem Ginny Russellt? Kiütöttem abból az átkozott ringből. 23. szeptember 11-én, és ugyanaznap történt, hogy Fripo kiütötte Dempsey-t. Ugyanaznap. Talált ki közülük, kire emlékszik a világ? Dempsey-re. Úgy van, és miért? Mert bajnok volt. Verét! Mert volt, aki menedzsere. Nekem meg nem volt. Mutatok neked valamit. Nézd meg az arcomat. Nézd csak ide. 21 öltés a bal szemem fölött, és 34 a jobb fölött. És tudod-e, hogy az orromat 17-szer törték be? Utoljára, mikor Danny Mardikóval boxoltam, itt van róla ez a cikk, jó bunyó volt, olvasd el. Nem akarod? Nem baj. Egyébként ő csinált karfiolt a fülemből. Rocky Marciano! Tudod, szerintem pontosan olyan vagy, mint ő. Úgy gondolja? De mennyire, a mozgásod is olyan. És van szíved, mint neki. Igen, szívem az van, csak éppen szekrényem nincsen. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Robi, ha te is szerepelnél a saját műsorod szignáljában, a kategóriád nyugodtan lehet kiváló műsorvezető. De mi lenne a három film előtte? Kérdezi ötletember. Hát nagyon köszönöm, igazán kedves. A három film, hát az egyik az biztosan a Krisztus utolsó megkísértése lenne. Éppen, hogy lemaradt a listáról. A másik az nagy valószínűséggel a jó, a rossz és a csúf lenne. És egy harmadikat kéne mondanom, hát az jó eséllyel az utolsó éjjel című Spike Lee film lenne, ami egyik legjobb. Ezeket nem véletlenül tettem fel a listára, a Krisztus az közel volt. Egyébként még visszatérve a Rockyra, a Rockynál egy nagyobb probléma van nálad, az, hogy még a folytatásait tiszteleted. De ez meg már, tudod, ez meg már az addikcióval jár, tehát hogy ez az egész egy legenda, és hát de az ötödik rész az annyira rossz, hogy én azt szerintem összesen az életemben kétszer láttam. Csak kétszer. És az, hogy kétszer, az, hogy csak kétszer láttam az is van véletlenben, mert ezt kivetted és véletlenbe tetted. Viszont a Rocky Balboa című a legutolsó hatodik rész, nem arról beszéltem, én az ötödikről az de a nagyon rossz. De arról beszélek, hogy azt istenítesz. De mert az jó is azért, nekem patakzottak a könnyeim, amikor a filmnek a végén, ott mindenki ugrált fönn. Ha én eljutok egyszer Philadelphiába, én oda felszaladok azon a lépcsőn, és ott fogok én is ugrálni, mint Rocky, és akkor azt fogom érezni, hogy sikerülni fog, igen, nekem is sikerülni fog. Jó, hát ezek nagyon szubjektív dolgok. Szerintem az vesse rám az első követ, aki mélyre ás magában, és nem talál egy saját Rockyt, amiért rajong, és ami ma már olyan furcsa színben tűnik fel. És megveresszik Sylvester Stallone-ével rendezőszékben. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Csak egy szót mondok. Trója. Bevallom, hogy én nagyon-nagyon nehezen tudtam a Trója című filmet megszeretni, mert pontosan tudtam, hogy ez a film, ez olyan, tehát megvannak nekem is, a nyilvánvalóan megvannak, mint mindnyájunknak a kulturális kódjaim, amikhez tartom magam. És tudtam, például, hogy te magyar tanár vagy. Tegyük fel, hogy olvastad az Iliászt és Odüsszeiát, nagyjából sejted, miről szól. Például magyar tanár vagyok, meg például, nem tudom én, ez az, tudom én, értelmiségi, vagy micsoda, szóval ezek a blockbuster amerikai milliárdos költségvetésű Brad Pittes ilyen eposzok, általában nyálasak is, meg így utáljuk, meg a komputer animált hajóhadat, meg a nem tudom, és akkor ez, és én pontosan tudtam, amikor így megnéztem a filmet, és amikor kijöttem a filmről, hogy nekem most fanyalogni kell, ez az én szerepem, ez a szerep lett rámosztva, és tudod, és fanyalogtam is, de fanyalogtam, és kijöttem, és nagy hangon kiabáltam a magam kis tónusában a barátaim nem körében, kell azt felemelned a hangodat, hogy ez a film, hát ez annyira, annyit láttunk már, stb. És milyen lefolytottam, hogy azt magamban, hogy ez a film tetszik. De aztán valahogy hogy nem, így utat tört magamban ennek a filmnek a szeretete. Például úgy, hogy így egyszer megláttam leértékelve, és megvettem. És megnéztem újra. És annyira tetszett, hogy azóta megnéztem már 15-ször, újra meg újra. Ez a film nekem egyszerűen működik. Tehát ez egyszerűen, én ezt a filmet, ezt mondom, ez egy nagyon szubjektív, tehát ez egy nagyon szubjektív vélemény, és ez egy nagyon szubjektív álláspont, és én nem esztétizálok itt. Én nem arról beszélek, hogy ezt a filmet érdemes szeretni, ezt a műsort hiába is hallgatja az, aki meg akarja erősíteni magát abban, hogy az én rajongásom ugye jogos. Kedves szakértő úr, legyen szíves, erősítsen meg engem ebben, adja meg nekem a felhatalmazást, ugye szabad nekem rajongani ezért a filmért, ugye ez a film jó film. Én a Trójával kapcsolatban ilyen felhatalmazást nem tudok adni, ez a film, a Trója című film egy, biztos, hogy egy ciki film, mert minden kulturális kód, amit ismerek, azt sugallja nekem, hogy ezt a filmet ciki szeretni. Csak hogy én ettől függetlenül nem mondhatok mást, ez a film egyszerűen üt, mint az ipari áram. És ha tetszik, ha nem, én ezt, tehát hogy mondjam, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az embernek le kell tennie a kulturális szerepeket, meg ezeket a kulturális kódokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a film, ahol az a karma, az ennyire működik, ahol mindenki a tökéletesen az ő számára, az ő általa kiérdemelt sorsot kapja, és azt a végzetet, amit pontosan a szerepeivel, és pontosan az életével, és a sorsával, és a hazugságaival, és a gyalázatosságaival, és az erőszakosságával, és a kegyetlenségével, és a bűneivel kiérdemelt, kitermeli, ez maga a karma, kitermeled az életed által, a működésed által, a pontosan a te életednek kiáró végzetet, amely aztán a végén szembe jön, és úgy csap pofán, hogy a faladja a másikat, és itt minden hőssel pontosan ez történik. És ez valami csodálatos, tehát az ember így végignézi, és azt érzi, hogy igen, ilyen a mítosz, ez a mítoszok világa, és ilyen kell, hogy legyen az ideális világ, vagy az ideális élet, amilyen itt a Földön, talán nem mindig az, vagy talán nincs akkora rálátásunk, de hát ettől Homérosz a Homérosz, hogy egy nagyobb rendszerben értelmez. Én szerintem Homérosz nem sok köze volt az eseményhez. Ugye azt tudni kell, hogy a trójai háborút azért nem csak Homérosz szerint adták elő, már a görögök sem. Tehát tulajdonképpen belefél azt, hogy 3 nap alatt istenek nélkül foglalták el, mint ahogy ezt a film állítja. Tehát ezzel nincs is bajom. Nekem az a bajom a filmmel, hogy olyan, mint a Gladiátornak az unalmas harc nélküli részei, csak itt végig. Tehát, hogy ami ott az a unalmas átkötő óránként a fegyverpornó között, az itt végig tart. És a fölött nem örvendezel, hogy itt legalább nincsenek politikai áthallások, és egyetlen kormány nem akarja rávarni magát, meg a politikáját a kedves nézőre egy ilyen filmen keresztül? Tehát mint a 300 című film, a Gladiátor című film, a Rettenthetetlen című film, és még rá számos ilyet. Igen. Tehát ezek a filmek, ezek mind valamilyen modern politikai eszményt vetítenek vissza a történelembe, amilyen mélyen marxista dolog, annak ellenére, hogy ilyen neokonok csinálják a leggyakrabban. Ez a film nem csinál ilyet, ez nem foglalkozik ilyennel, ez legalább ez nem imponál neked? Hát szerintem az, hogy nem foglalkozik ilyennel, mert nem futotta még ennyire se, mert annyira nem volt ötletük, hogy mit csináljanak ebben a szerencsétlen Iliásszal és Odüsszeiával, aminek ugye csak a első egy-két fejezete van benne, de pont még a ló, hogy legyen. Az én titkolva rajongott filmem a 13. harcos, írja ötletember, és én biztatlak titeket, kedves hallgatók. Még nekem van... is a titkolva rajongott filmem. Igen? Én nagyon szeretem a 13. harcos. Még van jó pár perc az adásból, arra szólítalak fel titeket, hogy osszátok meg velünk, mi a ti titkolva rajongott filmetek, mi az, amit ti egy kicsit szégyelnétek kimondani, de imádjátok, és már jó sokszor láttátok. Osszátok meg velem, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen kretén. 0629 98 98. Sőt, talán a kedvenc filmem, a Nirvana, Christopher Lamberrel, hát ilyen 4 valamennyit ér el az IMDb-n. Tényleg egy ipari hulladék az egész, de bármikor vállalom. Tehát mindenkinek vannak ilyen hülyeségei. De írjátok meg ti a tiéteket, mert epekedve várjuk. 0629 98 98. Szóval nagy győzelmet arattál? Elkerülte a figyelmedet? A tengerpart reggel még Priamosé volt. De délután már Agamemnon birodalma. Megtarthatod, én nem ezért jöttem. Nem. Te azért jöttél, mert halhatatlanná akarsz válni. Fényes győzelmet arattunk. De nem te, Achilleus. Nem előtted térdelnek a királyok. És nem előtted fejezik ki hódolatukat. Túl messze voltak, és nem látták jól. A katonák nyerték meg a csatát. A királyok neve maradt fenn. Nem a katonáké. Holnap Trója városa ellen vonulunk. Győzelmi emlékművet építetek minden görög szigeten, és Agamemnon nevét vésetem rájuk. Vigyázz, királyok királya. Ahhoz előbb győznöd kell. Az a csodálatos ebben a filmben, ahogyan Hektor és Achilleus összecsapnak egymással, ugye újk a csúcsok csúcsa, az a harcok harca, amit nem lehet megismételni, mert igen, minden idők legnagyobb összecsapása, ugye Eric Bana az egyik oldalon, igen. És Brad Pitt a másikon, ugye az egyik a hogy mondjam, és az egyik a zseni, aki az ihletet bírja, a másik a mester, aki mindent, amit ebben ezen a földön össze lehet kaparni, az birtokolja, de a félisten státusztól távol áll, nem, itt most kicsit félreértetted a dolgot, én Hektorról beszél, Hektor és Achilleusról beszélek. Itt kell életre a mítosz az én számomra, ebben a filmben. Ebben a filmben igen, igen működik, és engem úgy ragad magával, hogy kapaszkodni se bírok, de nem is tudok, és nem is akarok, és hadd vigyen. Hadd vigyen, mert nem tehet le rossz helyen. Ez az érzésem, amikor ezt a filmet nézek, mit csináljunk, és kaptunk jó pár SMS-t, megírták nekünk a kedves hallgatók, hogy mi az ő titkon rajongott filmjük. Édesvízi élet a titkos favorit. Csendesek a hajnalok. Mirannár esküvő monszún idején, Hercegnő és a béka. Nekem a parfüm, írja Manci. Na, mit kell szégyelni a parfümön, könyörgöm? Hát az egy vállaltan... Azon szégyelni való nincsen, egyébként. Természetesen. Total Recall. Mit kell van. A Total Recall? Az is ott van a százas listában. Mit kell ezeken nincs mit titkolni. Titanic. Na, ez igen. Na, pont ilyeneket vártunk. Titanic. Ciki kimondani férfiként, de imádom. Íve van a filmnek, végig leköt, fantasztikus alkotás. Nagyon-nagyon tisztellek testvére, hogy ezt megírtad, nem értünk egyet, de az attitűdöddel maximálisan egyetértek a filmes ízléseddel ebben a Titanic ügyben, nem annyira, de nagyon becsüllek, hogy ezt megírtad nekünk. Starship Troopers a király, mindenki szerint béna pedig, írja Dani. De erről szerintük nem például, na, de azért itt volt a listán. Pusztító! Hát a pusztító, az tényleg pusztító. Nekem a Moszkva tér. Párbaj, szökevény vonat. Farkasokkal táncoló. Bájkeverő. Igen. De ez egy nem rossz, az, de a bájkeverő az aranyos. Igen. Az aranyos. A Meryl Streep, ha másért nem. Nekem ilyen gyerekkori filmem a Bill és Ted oltári kalandja, melyen 10 éves írva röhögök minden alkalommal, az írja Dávid. De az inkább a Rocky kategória. Igen, pontosan. Lost in Translation, hát az nekem nem jött be, ez a Coppola lányának a filmje. Igen. De hát azért vannak itt még Tűzben edzett férfi. Na az igen. és hát a 13. harcos, ami még itt fölvetődik. Ja, és a titkolt ciki filmem a Kék Laguna. Tengeralatti felvételek tök jók benne, mentségemre. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja nekünk Kósza. Nagyon jó a rendhagyó műsor, gratula és köszönet, főleg a felvezetés ütött. Igen, hiszen ő a Facebook csoportunknak az adminisztrátora, akinek külön köszönjük ezt. Külön büszkék vagyunk. És a halálhajó, még ez a felvetéssel ér. Edemson nevű hallgatónk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Holnap nem leszünk, mert holnap húsvét vasárnap lesz, úgyhogy húsvétoljatok jól. Viszont itt leszünk veletek jövő hét szombaton, vagyis egy hét múlva, akkor is számítunk rátok 3-tól 5-ig. Addig is jó sok rádiókafé hallgatást kívánunk nektek. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok.